Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, տղաներ ու աղջիկներ, մեր ռադիոհանդեսի մշտական ու նոր ունկնդիրներ։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում մենք Արթուրն ու Ասպրամը։ Իր իրավունքների մեջ է տարվա ամենաթարմ, ամենածաղկաշատ եղանակը՝ գարունը, եւ մարդկանց հոգիներում նույնպես զարթոնք է։ Հոգու ու մտքի տրամադրության։ Բանաստեղծի խոսքերով ասած, գարունը այնքան ծաղիկ է վարել, գարունը այդպես պայծառ է կրկին։ Ես ուզում եմ, որ մարդկանց հոգու գարունը մշտական լինի։ Դա շատ լավ կլիներ, Արթուր, քանի որ այդ դեպքում մարդիկ ժամանակ չեն ունենա չար մտքեր ունենալու, պատերազմներ հրահրելու, նախանձի եւ այլ բացասական բաների համար։ Գարունն իր հետ բերում է մի հրաշալի տոն, կանանց սորը, որը նշվում է մարտի 8-ին, իսկ հայերիս մոտ դա ոչ թե մեկ օր է, այլ մի ամբողջ ամիս։ Տղամարդիկ մեկ ամիս ժամանակ ունեն կանանց ու աղջիկների հանդեպ ավելի ուշադիր ու հոգատար լինելու, նվերներով ուրախացնելու համար։ Իհարկե, մեր հարազատ կանանց ու աղջիկների համար լավագույն նվերն ուշադրությունն է, մեր լավ սովորելն ու հաջողությունները։ Բայց ամեն դեպքում ծաղիկներից ոչ միքին կամ աղջիկ չի հրաժարվի։ Այնպես չէ, Ասպրան։ Խոստովանեմ, որ այո, Արթուր, մեկը ալվարդեր է սիրում, մյուսը դաշտային ծաղիկներ, բայց չեմ կարծում, որ կա կին, ով ոչ մի ծաղիկ չի սիրում։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք աղջիկների, ովքեր զբաղվում են արվեստի մի մեծ ու հրաշալի ճյուղով, պարով։ Գիտենք, որ հաջողության հասնելու համար պետք է ոչ միայն շնորհալի, այլև աշխատասեր լինել և բարի միջոցով սովորում են գնահատել գեղեցիկը։ Լիա Օհանյանի և Մարիամ Մանասյանի հետ զրույցը վարկյաններ անց։ Ուրախ եմ աղջիկներ ողջունել ձեզ։ Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը ձեր տարեկիցների համար է, նրանց նախասիրությունների մասին ենք պատմում, եւ իհարկե կցանկանայի իմանալ առաջին հերթին ինչպես սկսեցիք պարել եւ ինչ է պարը ձեզ համար։ Ես շատ փոքր տարիքից արդեն պարում էի, բայց երբ եկա այստեղ ու տեսա թե ինչպես են պարում, ես նույնպես միացա նրանց ու արդեն տարեց տարի հաջողությունների հասնում ու սկսել եմ ավելի լավ պարել։ Ծնողներս տեսան, որ ես ունեմ տաղանդ եւ երեցին ինձ այստեղ։ Ես շատ ցանկացա, որ սկսեմ լավ պարել, ինչպես մեծերը, սկսեցի հաճախել։ Իմ առաջին ուսուցիչ Տաթևիկ Աշոտյանն է, ես նրան շատ եմ սիրում։ Նա սկսեց մեզ ցույց տալ տարբեր բաժություններ։ Սկզբում իհարկե դժվար էր, բայց հետո սովորեցինք եւ հիմա արդեն հասել ենք լավ արդյունքների։ Աղջիկներ, բեմում պարը եւ պարապմունքները իհարկե շատ տարբեր են, որովհետեւ հանդիսատեսը տեսնում է արդյունքը, բայց պարապմունքները բավականին դժվար ճանապարհ են։ Այսինքն ամեն ինչ հաղթահարվում է, որ բեմում գեղեցիկ լինի, բայց հանդիսատեսը չի տեսնում այն դժվարությունները, որոնք դուք եք անցնում այդ ընթացքում, որպեսզի գեղեցիկ պար ցուցադրեք։ Ինչն է ամենադժվարը պարել սկսելու համար։ Որպեսզի սկսենք լավ պարել, անհրաժեշտ է դրա համար նախ սիրել պարը եւ հաճույքով հաճախել, քանի որ եթե ստիպելով գաս, ոչ մի բան չի ստացվի։ Իսկ բեմում, եթե խմբային ենք պարում, անհրաժեշտ է ուղղակի կենտրոնանալ ու մեկը մյուսին լրացնելով լավ պարել, որպեսզի արդյունքը երևա։ Որ սկսել ենք, շատ դժվար էր, բայց մի վարժություն մի քանի անգամ կրկնում էինք, ամեն անգամ նույն վարժությունը ուսուցչի հետ միասին անում, մրցաների վրա աշխատում էինք եւ հիմա շատ հաճույքով պարում ենք եւ շատ ենք, որ մի վարժություն, որը տարիներ առաջ վատ են կատարում, հիմա շատ լավ կատարում ենք ու դա հաճույք է, որ դու արդեն կարողանում ես լավ պարել մնացածների նման։ Աղջիկներ, պարը արվեստի մեծ ճյուղերից է եւ շատ տեսակներ ունի։ Մի քիչ ծանոթացրեք ձեր պարացանկին, ինչ ժանրի պարեր եք պարում եւ ինքներդ ինչ ժանրի պարեր եք նախընտրում։ Այստեղ մենք պարում ենք տարբեր տեսակի պարեր եւ ժամանակակից եւ դասական եւ հայկական, ռուսական, բայց ես նախընտրում եմ ժամանակակից գիցը եւ դասականը, քանի որ դրա մեջ ինձ ավելի լավ եմ կարողանում ցուցադրել։ Մենք սովորում ենք տարբեր ժանրի պարեր, ժամանակակի, դասական, տարբեր ազգի պարեր։ Իհարկե ամեն տարի տարբեր հանդեսների ժամանակ նոր պարեր ենք բեմադրում եւ ծանոթանում ենք բարի տարբեր ժանրերի։ Բարում ենք տարբեր ձեւի դասական ժամանակակից, սակայն ինձ ամենաշատը դուր է գալիս դասական, քանի որ դա շատ հանգիստ է եւ դու պետք է ուշադրություն դարձնես քո ամեն մի վարժությանը։ Աղջիկների դեպ ուրիշ ազգերի պարերի մասին։ Պարը սկսելուց առաջ, ասենք ինչ որ պարեք ռուսական կամ ինչ որ պարեք սկսում, ուսումնասիրում եք այդ ազգի մշակույթը ընդհանրապես, պարը ինչպես է ծագել իրենց մոտ այդ կոնկրետ պարը։ Կանոթանում եք հետաքրքրվում, բայց երբ արդեն սկսում ենք պարել, պարի մեջ ենք հասկանում նրանց ավանդույթները։ Որովհետև մշակույթի յուրաքանչյուր ձև նաև ազգի մասին է, չէ՞, խոսում որոշակի։ Մեր ուսուցիչը, երբ մենք սկսում ենք պարել, մեզ պատմում է իրենց մշակույթի ավանդույթների մասին, որպեսզի մենք ավելի լավ իմանանք նրանց մասին, եւ եթե որևէ մեկը մեզ հարցնի, թե ինչ պար է դա, մենք կարողանանք պատասխանել։ Արդեն բավական փորձ ունեք եւ ենթադրում եմ, որ միջոցառումների եք մասնակցել, ինչ որ մրցույթների գուցե։ Միջոցառումների պատրաստվելիս բնականաբար մի քիչ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, ավելի ջանքեր են պահանջվում։ Ինչպես եք պատրաստվում եւ որտեղ եք ելույթներ ունեցել։ Մենք սկսում ենք շատ արագ ու շատ լավ պատրաստվել, քանի որ որպեսզի բեմում լավ արդյունք ցուցադրենք, անհրաժեշտ է նաեւ ջանասիրություն։ Մենք նաեւ ելույթ ենք ունեցել Երևանում Իզաբելա մրցույթում եւ բարել ենք Ավե Մարիա պարը, դասական պարը, որը շատ ցիրվեց հանդեսատեսների կողմից, եւ արդեն մենք երկար ժամանակ այդ պարը ցուցադրել ենք։ Ամեն տարի մենք մասնակցում ենք տարբեր միջոցառումների, մրցույթների, հանդեսների, եւ ամեն մի միջոցառման ժամանակ հանդես են գալիս նոր պարով տարբեր ժանրի, որպեսզի հանդիսատեսը տեսնի, որ մենք կարողանում ենք բարել ոչ թե մի ժանրը, այլ տարբեր ժանրեր։ Իհարկե, որպեսզի լավ բարենք, մենք մեր ուսուցչի հետ շատ բարապուկներ ենք անցկացնում և փորձում ենք ավելի արագ և ավելի լավ ձևով պատրաստվել որևէ միջոցառման։ Բնականաբար միջոցառումները, մրցույթները ավելի ցուցադրում թե լավ կողմերը ձեր, ինչ եք սովորել, թե սխալները նաև, չէ՞։ Այո, բայց քանի որ մենք շատ ենք աշխատում, այնպես ենք անում, որ այդ սխալները շատ չի Երևան, ու եթե նույնիսկ Երևում է բեմի վրա, մենք չենք հուսահատվում ու հաջորդ անգամ փորձում ենք շտկել այդ սխալը։ Իհարկե, տարբեր միջոցառումների ժամանակ լինում են սխալներ, բայց հաջորդ միջոցառման ժամանակ մենք այնպես ենք անում, որ այդ սխալները չլինեն եւ ավելի լավ ելույթ ունենանք, որպեսզի մեր նախորդ սխալը ուղենք եւ մեր ուսուցիչը ուրախ լինի, որ մենք կարողանում ենք ուղղել մեր սխալները։ Աղջիկներ, բոլորը կարող են Ոչ, պետք է մի քիչ էլ տահանդ ունենալ բարի, բայց եթե փորձել, կարող ես ստացվի։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը կարող են բարել, եթե ցանկանան, եւ ամենակարևորը պետք է հավատալ, որ դու կարող ես բարել ինչպես մյուսները եւ ամեն ինչը կստացվի։ Իսկ բարը բացի տեխնիկական հնարքներից, բացի բեմական կեցվածքից եւ այլ ընդհանրապես որպես այդպիսին, էլ ինչ կարող է տալ մարդուն։ Անկախ նրանից, հետո նա կշարունակի պրոֆեսիոնալ ճանապարհ, թե չէ։ Երբ զբաղվում ես սպարով, մոռանում ես ամեն ինչի մասի ու ստանում ես հաճույք, քանի որ դա ընդհանրապես հանգստացնում է քո միտքը եւ արդեն լավ բաների մասին ես սկսում մտածել։ Ես երբ սպարում եմ, հաճույք եմ ստանում, հանգստանում եմ, եւ երաշտությունը լուսելով ու սպարելով դու մոռանում ես ամեն ինչի մասին եւ հոգիդ կարծես հանգստանում է ու սկսում ես ավելի լավ, ավելի աշխուր շարունակել քո սպարը։ Եվ վերջում, աղջիկներ, քանի որ արդեն մեկնարկել է կանանց միամսակը, նաև շնորհավոր ենք բոլոր կանանց ու աղջիկներին, իսկ ես ձեզ եմ շնորհավորում եւ մաղթում մշտական գարուն։ Շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց աղջիկների միամսակը եւ ցանկանում եմ նրանց երջանկություն, որպեսզի միշտ ուրախ սկսվի նրանց օրը, ուրախ ավարտվի ու լինեն միշտ նպատակասլաց ու հասնեն իրենց նպատակներին։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց աղջիկների միամսյակը եւ բոլորի մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն եւ թող հասնեն բոլոր իրենց նպատակին։ Շնորհակալություն աղջիկներ անկեղծ զրույցի համար եւ թող դուք նույնպես հասնեք ձեր նպատակներին, թե բեմում, թե կյանքում, թե դասերի ժամանակ, բոլոր նպատակները իրագործելի լինեն։ Դուք լսում եք լուսապտույտման կապատանեկան ռադիոհանդեսը, շարունակում ենք թողարկումը, երաժշտական կարճատև դադարից հետո կներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին։ Կարնան մի օր նվիրում ենք մայրերին բոլոր, ցանկանում ենք երջանի կյանք մի ծաղիկներով, ցանկանում ենք երջանի կյանք մի ծաղիկներով, ներ եթերում։ Մենք մեր հոգու լույսն ու ջերմությունը փոխանցում ենք ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Դուք էլ ձեր շրջապատին փոխանցեք, որ լույսի պտույտը անդադար լինի։ Իսկ մեր հաջորդ հյուրը Հայկ Ավանեսյանն է, բացի այն, որ նա գերազանց է սովորում դպրոցում, զբաղվում է նաև ազատ ոճի ըմբշամարտով։ Սպորտն օգնում է նրան լինել ոչ միայն ֆիզիկապես կոփված ու դիմացկուն, այլ նաև կամքով ուժեղ ու համբերատար։ Հայկը գնահատում է ինչպես հաղթանակները, այնպես էլ պարտությունները, քանի որ հենց պարտություններն են ստիպում տեսնել սխալներն ու ուղղել դրանք։ Ասենք մեր փոքրիկ զրույցը։ Հայ, ուրախ ենք քեզ ողջունել լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում եւ իհարկե կցանկանայինք առաջին հերթին իմանալ, ինչպես ես սովորում դպրոցում։ Գերազանցիկ, ես առաջին դասարանից մինչեւ հիմա գերազանցիկ եմ եւ հուսով եմ հետո էլ կլինեմ գերազանցիկ։ Հայ, իսկ կան առարկաներ, որոնք ավելի շատ ես սիրում։ Այո, ֆիզկուլտուրան, մաթեմատիկան։ Հայ, գիտենք, որ սպորտով ես զբաղվում։ Ազատ ոճի ըմբշամարտ, եթե չեմ սխալվում, արդեն 3 տարի։ Եվ կխնդրեի պատմել քո մարզաձևի մասին, ինչպես ընտրեցիր, ինչու հենց այդ մարզաձևը, ինչով է հետաքրքիր։ Ամեն ինչով էլ հետաքրքիր է։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիր հենց այդ մարզաձևը։ Առաջին անգամ հայրիկս ինձ տարել է այդ մարզաձևը ազատ ոճի ըմբշամարտ, եւ ըմբշամարտը ինձ շատ է դուր եկել։ Օրինակ ի՞նչն է քեզ ամենաշատը դուր եկել։ Հնարքները, վարժությունները, ամեն ինչ։ Հետո սկսել ես արդեն գնալ մրցումների, չէ՞։ Մասնակցել ես մրցումների։ Մասնակցել եմ մրցումների, առաջին անգամ գրավել եմ 3-րդ տեղ, հետո առաջին, եւ այդպես շարունակ։ Իսկ մրցումների ժամանակ ի՞նչն է ամենադժվարը, Հայկ։ Երբ դժվարանում էի փորձել հնարք կատարել։ Իսկ եղել է այնպես, որ մրցակիցդ քեզնից ուժեղ լինի։ Այո։ Ինչ ես զգում այդ ժամանակ։ Ուկճում փոքր, չեմ կորցնում կանքիս ուժը, եւ շարունակում եմ, որ կարողանամ հաջորդ անգամ հաղթել։ Պետք է պարտություն ունենալ եւ ունենալ եւ հաջորդ անգամ հաղթանակեմ վերցնել։ Որովհետեւ երբ պարտվում են, արդեն սկսում են սխալների վրա աշխատել, չէ՞։ Հայկ, սպորտը բացի ֆիզիկական ուժից, դիմացկունությունից, քեզ ինչ է տվել։ Ուժ, գոյություն, արագություն, եւ ես հիմա շատ ուժեղ նաև կամքի ուժ ունեմ, համբերություն, որովհետև սպորտում ամեն ինչ դժվար է տրվում, պետք է համբերատար լինել ու չդադարել աշխատել։ Հայկ, ուրիշ ինչ-որ նախասիրություններ ունես։ Ես ուրիշ նախասիրություն չունեմ, որովհետև ամբողջ ժամանակը ստորվում է սպորտին եւ դասերին։ Նաև պետք է կազմակերպել, չէ՞, որպեսզի հասցնես։ Ես ժամը 3-ին գնում եմ սպորտի, ժամը 7-ին գալիս տուն եւ դասերը սովորում։ Հասցնում ես եւ լավ սովորել եւ սպորտում հաջողություններ ունենալ։ Հայկ, եղել է այնպես, որ ասենք սպորտի խմբը քեզ հետ ընկեր տանես։ Այո, տարել էի, բայց նա դուր չեկավ այդ սպորտը եւ նա դուրս եկավ այդ սպորտից։ Ինչ ես կարծում, ինչու՞ն է խնդիրը։ Նա չկարողացավ հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ նա ուրիշ սպորտերի ավելի շատ սիրում։ Իսկ ինչ ես կարծում, սպորտով բոլորը կարող են զբաղվել։ Եթե ցանկություն ունեն, կարող են գալ։ Բոլոր սպորտաձևերը նկատի ունեն։ Այո։ Ինչն է ամենակարևորը մարզիկի համար։ Պարտությունից չընկճվել, հակառակորդին հարգել, կամքի ուժ ունենալ։ Հայ, քանի որ մեկնարկել է կանանց միամսյակը, իսկ դու մայրիկ ունես, երևի քույրիկ, տատիկ, շրջապատում սիրելի կանայք, այսպես ասենք, դու հնարավորություն ունես նրանց եւ բոլոր կանանց աղջիկներին շնորհավորելու կանանց միամսյակի արդյունքում։ Այո, ես շնորհավորում եմ հայ ազգի բոլոր աղջիկներին, կանանց, քույրիկներին, տատիկներին, նրանց մաղթում եմ առողջություն, երկար ջանք, կանաչ շահապար, կապույտ երկինք։ Թող բոլոր ծնողները երջանիկ լինեն իրենց երեխաների համար, իսկ աղջիկները իրենց կյանքում միշտ կարող լինի։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը։ Ծնողներին առաջարկում ենք ուշադիր լինել։ Ներկայացվելիք նյութը պարտվելու արվեստը երեխաներին սովորեցնելու մասին է։ Նախադպրոցական տարիքի յուրաքանչյուր երեխա սիրում է խաղալ ծնողների հետ, սակայն այս խաղերի ընթացքում ծնողները հաճախ բախվում են մի խնդրի. Երեխաները չեն կարողանում եւ չեն սիրում պարտվել, պարտվելու դեպքում լաց են լինում, հիստերիայի մեջ են ընկնում, գոռում են ու ասում, որ դա լավ խաղ չէ։ Նման պահվածք հիմնականում դրսևորում են 4-ից 6 տարեկան երեխաները։ Տղաների դեպքում այն ավելի շատ է նկատվում, քանի որ նրանց բնավորության մեջ մրցակցությունն ավելի վառ է ընդգծված։ Պատկերացնում եք, երեխան մեծանա, դառնա պատանի եւ սկսի լաց լինել համակարգչային խաղում պարտվելու պատճառով։ Սրանից խուսափելու համար պետք է փոքրուց մտածել այս խնդրի մասին։ Միշտ առաջինը լինելու ցանկությունն ու ամեն անհաջողությունից հիասթափությունը կհետապնդեն երեխային ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հետագայում հայտնվելով որևէ դժվար իրավիճակում, այն հաղթահարել չկարողանալու դեպքում նա կարող է չարանալ շրջապատի մարդկանց նկատմամբ ու անգամ ընկնել դեպրեսիայի մեջ։ Այս ամենից խուսափելու համար, երբ երեխան սկսում է լաց լինել պարտվելու համար, հանգիստ տոնով բացատրեք նրա, որ խաղերը ստեղծվել են այն բանի համար, որ մարդիկ զվարճանան, հաղթելով ու պարտվելով։ Իսկ եթե երեխան այնուամենայնիվ շարունակի լաց լինել, ասեք նրան, որ ալևս չեք խաղալ նրա հետ։ Ասեք նաև, որ իր պահվածքի պատճառով նրա հետ խաղալ չեն ցանկանա իր ընկերները, արդյունքում նա միայնակ կմնա։ Ամենակարևորը, երեխային բացատրեք, որ հաղթանակը հաճելի է, սակայն պարտության դեպքում պետք չէ ընկճվել եւ հիասթափվել։ Հակառակը, պետք է նորից փորձել, մինչեւ որ կհասնի հաղթանակին։ Այսօրվա համար այսքան սիրուն կնդիրներ, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր կանանց ու աղջիկներին մեկնարկած միամսյակի արթիվ, մաղթել նրանց լավատեսություն, սեր ու ջերմություն։ Ասպրան, իդեմս քեզ շնորհավորում եմ նաեւ մեր բոլոր աղջիկ հաղորդավարների, մի ժպտադեմ լինեք անկախ տներից ու տարվա եղանակից։ Շնորհակալ եմ, Արթուր, հավելեմ միայն, որ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում ենք Ասպրանն ու Արթուրը։ Կհանդիպենք։